Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Módbeli segédigék múlt ideje 2 Módbeli segédigék múlt ideje 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. A fiam nem akart a babával játszani. A fiam nem akart a babával játszani. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. A lányom nem akart futballozni. A lányom nem akart futballozni. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. A feleségem nem akart velem sakkozni. A feleségem nem akart velem sakkozni. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. A gyerekeim nem akartak sétálni. A gyerekeim nem akartak sétálni. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Nem akarták a szobát rendbe rakni. Nem akarták a szobát rendbe rakni. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Nem akartak ágyba menni. Nem akartak ágyba menni. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Neki nem volt szabad fagylaltot enni. Neki nem volt szabad fagylaltot enni. Lem yusmah lahu an ya'kula shokolata. Neki nem volt szabad csokoládét enni. Neki nem volt szabad csokoládét enni. Lem yusmah lahu an ya'kula bonbon. Neki nem volt szabad cukorkákat enni. Neki nem volt szabad cukorkákat enni. Szumiha li an atamanna li shay'an. Kívánhattam magamnak valamit. Kívánhattam magamnak valamit. Szumiha li an ashtari li thawban. Vehettem magamnak egy ruhát. Vehettem magamnak egy ruhát. Szumiha li an akhudha li habbata shokolata. Elvehettem egy pralinét. Elvehettem egy pralinét. Hal sumiha laka an tudakhina fi at-ta'ira? Dohányozhattál a repülőben? Dohányozhattál a repülőgépen? Hal sumiha laka an tashraba bira fi al-mustashfa? Ihattál sört a kórházban? Ihattál sört a kórházban? Hal sumiha laka an tudkhila ma'aka al-kalba ila al-funduq? Magaddal vihetted a kutyát a szállodába? Magaddal vihetted a kutyát a szállodába? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. A vakáció alatt a gyerekeknek sokáig volt szabad kint maradni. A vakáció alatt a gyerekeknek sokáig volt szabad kint maradni. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Sokáig játszhattak az udvaron. Sokáig játszhattak az udvaron. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Sokáig fennmaradhattak. Sokáig fennmaradhattak.